بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الجمعة في اليوم المطير. آیا جمعې له حاضرېدل واجب دي د باران پر ورځ باندې چې کله یو سړی اذان واوري که نه؟ نو چې دومره سخت باران دی چې د هغې د وجې نه دنیوي امورو کې تعطل راغلی، د خلکو تجارت باندې اثر او فرق غورځېدلی، خلک د دې نه عاجز دي چې بار راوتی نه شي، نو شرعاً دی له دا گنجایش ده چې عام مز یا صلات الجمعه دی په خپلو کورونو کې ادا کی او مسجد له حاضر نشي. اهل علم ذکر کړي چې سخ ساړه دارنګ سخ باران دام د هغه اعذار نه دی چې پاغي کې بندل د اجازه شته ان يتاخر عن الجماعه، دا چې د جمع مز نه رستو شي په خپل کور او اهل کې دغه مز ادا کی. بلکې ابن بطال رحمت الله علیه په دې باندې اجماع د اهل علم ذکر کړي چې ساړه او باران دا د هغه اعذار نه دي چې مسلمان لپکې د تأخر عن الجماعت اجازت شته. نو مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې د دې متعلق احادیث ذکر کړي چې د باران پر ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن لبدا حکم کولو چې په اذان کې تدا الفاظ وایا الصلاة فی الرحال، تاسو منځ په خپل کورونو او خپل اهل کې ادا کوي مسجد لمحاضرې گئی. د صحابه کرام رضی الله عنهم نم دا ثابت دي چې په اذان کې به دا کلمات وي. دا برستو ذکر کو چې دا الفاظ او کلمات یا د اذان په اخیر کې دي، او د حی علی الصلاه په ځای باندې ثابت دي چې د هغې په ځای باندې دا الفاظ ویل شي چې الصلاه فی الرحال. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا همام عن قتاده عن ابي مليح عن ابيه. ابو مليح د د په نوم کې د اهل علم اختلاف دی، بعضی وی نوم د عامر، چا د د نوم ذکر کړه زید یا زیاد، او د پلار په نوم کې د اهل علم اختلاف دی چې د پلار نوم یا اسامه دی یا عامر یا عمر. نو د ابو مليح په خپل ثقه دی او پلار صحابي دی، نو ده خپل پلار نه روایت نقل کوي ان یوم حنین کان یوم مطر، چې د حنین رز چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې jihad لوته او غزاله تلو دا د باران رز وا، په دې رز باندې باران شوه. او فامر النبی صلی الله علیه وسلم منادیه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو خپل مؤذن لا ان الصلاة في الرحال، دا چې ته په اذان کې دا وایا چې موږ تاسو په خپل زینو کې وکړي، په خپل خیمو په خپل زینو کې تاسو منځونه ادا کړئ. رحال جمع د رحل دا، او هو المسكن والمنزل والدار، سواء كان من حجر او مدر او خشب او شعر او صوف او وبر وغيرها. دا رحل مسکن لویل شي د اوسېدو زیلا، کور لویل شي برابر خبره ده کدا د کانو او د لوټو نه جوړي یا د لرګو نه جوړي یا خیمی وي د وړۍ او د ویښتو نه جوړي. اسناد د دې حدیث صحیح ده، امام مسلم امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې، دارنګ امام احمد مسند کې، ابن حبان په صحیح کې ذکر کړی. دا حدیث عام راغله دی چې د باران پر ورځ باندې د غزوه حنین په موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم مؤذن لویلی چې په اذان کې دا وایي چې الصلاة فی الرحال، د جمعې قید ور سره نشته، خو مصنف رحمت الله علیه په باب الجمعه فی الیوم المتیر کې ځکه ذکر کو چې رستو کم احادیث ذکر کین، نو پاغي کې د جمعې ذکر راغله ده. نو دا عام حدیث پاغه مقید باندې، دا مطلق پاغه مقید باندې حمل کوي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن صاحب له عن ابي مليح ان ذلك كان يوم جمعه. ابو مليح چې د دې مخکې حدیث راوي وو، هغه وایي چې دا د حنین په موقع باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن له حکم کړو چې ته وایا الصلاه فی الرحال، نو دا د جمعې رضوا، نو دا مقید حدیث حمل لے په هغه مطلق حدیث په دې مقید باندې حمل لے. خو سند د دې حدیث ضعیف دی، ذکر د سعید ابن ابي عروبه دا صاحب چې پکې راغله دا مبهم دی. په اسناد کې دی حدثنا سعید عن صاحب له، سعید ابن ابي عروبه د خپل مرګري نه روایت نقل کوي، نو دا مرګري مبهم دی، نو داغه د ابهام د وجنه، داغه د جهالت د وجنه سند د حدیث ضعیف دی. خرست روایت چې کوم د سفیان ابن حبیب په سند باندې مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي، نو باغی کې دا را روان دي چې دا د جمعې رضوا، خو باغی کې دا قصه او واقعا د یوم الحدیبیه ذکر کړي، د یوم الحنین، د یوم حنین ذکر نشته. رست روایت کې دا دي چې دا د جمعې پر ورځ باندې حکم خدا واقعا د حدیبیه او په حدیبیه مقام کې، نه په حنین مقام کې. قال حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب قال خبرنا عن خالد الحذاء. سفيان بن حبيب وي چې خبر را کړه شوې د حدیث بیان کړه شوې د مونږ د خالد الحذاء نه، عن ابي قلابه عن ابي المليح عن ابيه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه. ابو المليح د خپل پلار نه روایت نقل کوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره حاضر شوو د حدیبیه په زمانه کې. دا حدیبیه د مکی مکرمه سره نږدې یو زید د غینوم دی. دا په دغه ځای کې کوی او نو دا کوی نوم حدیبیه، نو دا غی په نوم باندې بیا دا ټول زې مسما شو، دا کوی نوم دی ټول کلی لکی خوده شو. اوس وخت سره دی لشمیسی وی، نو دا صحابی د نبی صلی الله علیه وسلم سره د حدیبیه پرز باندې او فی یوم جمعه د جمعې پرز، و اصابهم مطر، او رسیدل او دیل باران باران پیشو، لم تبتل اسفل نعالهم، دمر بارانو چې د دې د پیزار او د پنو اغلان د زین نو لواند شوی. فأمرهم نهكم وارتكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في رحالهم، دا چې دای دی پخپلو زینو کې پخپلو خیمو کې منځونو کې. متن د دې حدیث صحیح او ثابت دی، خدا اسناد ضعیف دی د انقطاع د وجنا، لکه په دې اسناد کې راغلی سفیان ابن حبیب وی خبرنا عن خالد الحذائی، مونږ له حدیث بیان کړه شوی د خالد الحذانا، نو ظاهر د دې دا تقاضا کوي چې د سفیان ابن حبیب او د خالد الحذا په منځ کې انقطاع ده. د دې وجنه ابن القطان الفاسی رحمت الله علیه په خپل کتاب الوهم والایهام کې د دې حدیث تضعیف کړه دی چې د سفیان او د خالد په منځ کې انقطاع ده. دا حدیث د سفیان ابن حبیب نه علاوه نور راویانم د خالد الحذان نقل کړي، خو پاغي کې د جمعې د ورځې ذکر نشته. دا حدیث ابن خزیمه په صحیح کې ذکر کړي، امام حاکم په مستدرک کې. امام ابن خزیمه وی لم یقل احد یوم الجمعه غیر سفیان ابن حبیب، وې دې حدیث کې د جمعې دا لفظ د سفیان ابن حبیب نه علاوه بل چا نه ذکر کړي. د خالد الحذان چې کوم شاګردان دا حدیث نقل کوي چې د حدیبیه په موقع د نبی صلی الله علیه وسلم سره، نو د یوم الجمعی دا قید پکې نه ذکر کوي. دا حدیث ابن ماجام د ابن علیه په سند باندې ذکر کړي، خو پاغي کې د جمعې د ورځې ذکر نشته. خو صحیح حدیث د مسلم کې دا ذکر راغلی دی چې الصلاة فی الرحال یوم الجمعه، د جمعې دا لفظ ورسره په روایت د صحیح مسلم کې راغلی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما حدیث دی، رستو به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی. تاسو سو حدیث رستو ګورئ 1066 نمبر باندې، نو پاغي کې ورسره د جمعې ذکر راغلی چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مؤذن لد باران پر ز باندې ویلو، اذا قلت اشهد ان محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاه قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك قال قد فعل ذا من هو خير مني ان الجمعه عزمه واني كرهت ان احرجكم فتمشون في الطين والمطر. دغه روایت کې ورسره ذکر د جمعې راغلی چې ان الجمعه عزمه، باب التخلف عن الجماعه في الليله البارده، باب د په بیان د دې کې چې د جمع نه رستو پاتې کېدل، فی الليله البارده د ساړه په غشپه کې چې سخته یخ شپه وي او انسان دا وس او طاقت نه لري چې د خپل ځای او کور نه راوځي، نو دله دا اجازت شته چې د داموس په کور کې ادا کی. دا سخت ساړم د هغه عذرونو نه دی چې انسان د پکې د جماعت نه تأخر کی او د دینه دی رستو شي. باب التخلف عن الجماع فی الليلة الباردة، یعنی په یخ شپه کې موس په کور کې ادا کول دا جایز دی، که جمع لسوک حاضر نشي د ګننګاریږي نه اجازت ورلشته. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نزل بضجنان في ليلة باردة. نافع ويج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زجنان لراغلو، دا زجنان وي جبل قرب مكة، دا مكي مكرمي سرنيز دي يو كل دي يا يو غر دي. نو دغه غر او دغه زیل عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما راغله او فی ليله بارده د ساړه پشپکی چې سخ ساړو، فامر المنادیا او حکم کړه مؤذن لا، فنادى ان الصلاه في الرحال، نو غب اذان کې دا اواز کړه چې الصلاه في الرحال مستاس په خپل زینو کې وکي. قال ايوب وحدثنا نافع، ايوب ابن ابي تميمه السختياني وي ومال نافع حديث بيان كرد عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كانت ليله بارده او مطيره، چد رسول الله صلى الله عليه وسلم عادتهم داو چکل بعد باران شپه وایا سخت ساړه شپه بوا، ليله بارده يخد ساړه شپه بوا او مطيره يا د باران شپه، امر المنادي يا حكم بيقول مؤذن لا، فنادان وغبا واسقول باذان كي داذان فاخر كي بيوي الصلاه في الرحال مس بخپلو مساكن و بخپلو منازلو كي وكاي. اسناد ددي حديث سيده رجال ثقات دي، ابن ماجه بسنن كي ذكر كره امام احمد په مسند كي او ابن حبان بخپل صحيح كي. نو دا احاديث په دي باندي دلالت كي چې ساړه او باران دا د هغه اعذار نه دي چې انسان لپاره د تأخر عن الجماع اجازت شته. ابن بطال رحمت الله علیه په دې باندې اجماع د اهل علم ذکر کړي. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع انه قال نادى ابن عمر بالصلاة بضجنان، وی اذان کړو ابن عمر رضی الله عنهما بالصلاه بمزبان دی، یعنی اواز د موزی کړو مقصد دا چې اذان کړو بضجنان په زجنان مقام کې چې دا د مکی سره نزدې غر یا کلو، او مخکې روایت کې ذکر شول چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما حکم مؤذن لکړاو او دې ځکه کې دي چې په خپل اذان کړاو. نو یا دا په تعدد باندې حمل لې چې یو ځل په خپل اذان کړاو په اخر کې بیا ویلې او الصلات فی الرحال، او بل ځل مؤذن له حکم کړاو چې ته اذان کې نو دا کلمات پکې وایا. یا مجازن دل نسبت کیږي، مؤذن له حکم کون کې دیو نو نسبت دل مجازن شوه دی، حقیقتا مؤذن دا اواز کړو خو مجازن نسبت دل کیږي ځکه دی اغله حکم کون کې او امر. نو دا قاعده د الامر کالمباشر چې دی یو کار حکم دی چاله کړوي اغه دا سی ویل کدا کار دی پخپل کړی. ثم نادى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فاذان كده الفاظ ويلو دا اواز کړو ان صلوا في رحالكم دا چې مزو کوي په خپل مساکینو کې. قال فيه نافع په دې حدیث کې دا ویلي ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا ابن عمر سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نه حدیث بیان کړو انه كان يأمر المناديا چې غیب حکم کولو مؤذن لا فینادی بالصلاه نو د اذان د مزد لپاره به اذان کولو ثم ینادی بیا به پکې دا आवाज کولو ان صلوا فی رحالکم چې منځونه کوي په خپل مساکینو زینو کې فی اللیلۃ الباردتی فغه خشبکی د ساړه شپکی او فی اللیلۃ المطیرتی او فغه شپه د باران کې فی سفر په سفر کې. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې ذکر کړی، دارنګ ابن ماجام په سنن کې ذکر کړی. قال ابو داود ورواه حماد بن سلمة عن ايوب وعبيد الله قال فيه في السفر. امام ابو داود وی چې دا حدیث حماد بن سلمة د خپل استاد ايوب ابن ابي سميم السختياني نقل کړی، وعبيد الله او د عبيد الله ابن عمر العمرينا. قال فيه حماد بن سلمة بخبل حديث كدام ويلي دي في السفر في الليلة القرة أو المطيرة شدا حكم بورل بسفر كي كولو في الليلة القرة دي قرة معنى دا الباردة دا سالاو دا يخني پا غشبكي أو المطيرة يا دا باران پشپا باندي. نو دي روايط كي ورسر دا تقيد راغل دي شدا اذان كلكي أو پاغي كدا الفاظ ويشي الصلاة في الرحال چې دا په سفر کې وي. د دې وجنه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی ظاهره اختصاص ذلك بالسفر، ظاهر د دې حدیث خدا وی چې دا خبره خاص د سفر پورې چې کله څوک په سفر کې وي نو په هغه حالت کې به بیا حکم کوي چې کله سخت ساړی یا بارانی چې صلوا فی الرحال. خو روایت د امام مالک رحمت الله علیه د خپل استاد نافع نه هغه مطلق راغله ده، لکه رستو به د امام مالک روایت راشد خپل استاد نافعنا په ابواب صلاه الجماعه کې هغه کې ورسره د سفر دا لفظ نشته چې دا حکم په سفر کې وو. نو روایت د امام مالک جمهور راغسته پاغي باندې قول او عمل کړل دي. خو بیا حافظ رحمت الله علیه وی چې قاعده خدا وی قانون دا وی چې مطلق دی په مقید باندې حمل کړی شي، کمو روایتو کې چې د سفر قید ور سره راغلي نو دا د حمل کړي شي په سفر باندې. خو جمهور دغه مقید په مطلق باندې حمل کړه نه دي او مطلق راغست دي چې دا حکم که په سفر کې وي او که غیر سفر کې وي عام نه. هغه څوک مور سره ملحق کړه دي چې په هغه باندې مشقت وي تکلیف ورله اگر که په حضر کې وي نو اغلم دا اجازت شته چې اغه د باران او د ساړه پښپبانی په کور کې موضوع کی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه نادى بالصلاه بالضجنان في ليله ذات برد وريح. عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اذان کړو په زجنان مقام کې فی لیلۃ ذات برد و ریح پاغ شپه کې چې غد سخ ساړو والو او هوا والو ساړو مو یخ هوام چلی دا. فقال فی آخر ندائه نو د اذان په اخر کې ویلیو الا صلوا في رحالكم الا صلوا في رحالكم خبردار منځونو کوي پخپلو زینو کې منځونو کوي پخپلو کورونو کې. ثم قال بي ويلو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بم حکم کول مؤذن لا اذا كانت ليله بارده کله چې بعد ساړه شپه وا او ذات مترن یاد باران شپه وا فی سفرن په سفر کې یقول المؤذن لبوي چې داسې وای الا صلوا في رحالكم مزك يبخلوا زینو کې. اسناد دې حدیث سعید دا روایت دې متفق علی. نو په دې حدیث کې دا دي چې دا الفاظ الا صلوا في رحالكم یا الا صلوا في الرحال دا بد اذان په اخر کې وای فقال في اخر ندائه. رست روایت دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کې براشي چې دا بد حي على الصلاه په زی باندې وای. امام نووي رحمت الله عليه وي والامران جائزان دوړ خبري جائز دي کده حي على الصلاه په زی باندې وای او کده اذان په اخر کې وي اگر چې افضل او بهتر داده چې د اذان په اخر کې دی ویل شي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع ان ابن عمر يعني اذن بالصلاه في ليله ذات برد وريح. ابن عمر رضي الله عنهما اذان کړو پاغش پکی چې پاغي کې سیلی او یخنی وا. فقال الا صلوا في الرحال ويلو منزنو کوي بخبل مساکنو کې. ثم قال بي ويلو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر المؤذن اذا كانت ليله بارده. رسول الله صلى الله عليه وسلم بم مؤذن له حکم کولو چې کله به خش پوا او ذات متر نیاب د باران وا الا صلوا في الرحال چې پازان کې وایا دا چې موزو کوي بخبل زینو کورونو کې. اسناد د دې حدیث هم صحیح دی. امام مالک په موطأ کې ذکر کړی دا رنګ دا روایت د متفق علی بخاری او مسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينه في الليله المطيره والغدات القره. ابن عمر رضی اللہ عنہما وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن دا الفاظ ویلیو فی المدینه تی په مدینه منوره کې. په مدینه کې نبی صلی الله علیه وسلم او مؤذن لی ویلیو چې دا الفاظ وایا لا صلوا فی الرحال فی الليله المطيره تی د باران پښوا والغدات القره تی او د یخنی او د ساړه په سار باندې چې د سار باندې دا وایا. خو اسناد د دې حدیث ضعیف نه ځکه په دې کې محمد ابن اسحاق راغلی مخکې ذکر شول دی اگر چې صدوق حسن الحديث دی خو مدلس دی. دلته دا روایت په عن سره نقل کړه دی نو عن عن د مدلس دا قابل حجت نه وي قبول نه د محدثین په نيز او بل د تدلیس سره سره د ثقات مخالفت هم کړه دی. نو د فی المدینه په دې لفظ کې نکارت موجود ده ځکه ثقات چې کله دا حدیث د عبد الله د نافعنا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما هغه دا روایت نقل کینو د فی المدینه لفظ ورسره نشته. هغه عام ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن له حکم کړو چې ته دا आवाज وکا. بلکې په بازی کې خدا راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم په سفر کې لکه مخکې د ثقرا ویانو روایت ذکر شول د امام نافعنا چې غیدی روایت کې ذکر د سفر کوي چې د سفر په موقع باندې یا د حدیبیه موقع یا د حنین موقع یا بل سفرو نبی صلی الله علیه وسلم مؤذن لویلو چې په الفاظ کې د په اذان کې د الفاظ وایا. نو د المدینه دا لفظ چې راغله د محمد ابن اسحاق په روایت کې سند ضعیف دی او په دې لفظ کې نکارت او شذوذ دی. امام ابو داود رحمت الله علیه مسدیل اشاره کوي قال ابو داود روا هذا الخبر يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا حديث يحيى بن سعيد الانصاري من القاسم ناغد عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما او اغيد النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا نقل كي قال فيه في السفر. په هغه حدیث کې دا دی چې دا مؤذن دا الفاظ ویلو نو دا په سفر کې وو د فل مدینه په ځای باندې لفظ د فل سفر دی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن ابي الزبير عن جابر. ابو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي د جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما روايت نقل كي افرمائي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په یو سفر کې فمطرنا نو په موږ باندې باران وکړی شو باران روریدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ليصلي من شاء منكم في رحله مزديو کی داغه چا چې خو خشي په خپل مسکن کې په خپل خیمه کې. مصنف رحمت الله عليه داغه مقصد او غرض په دې روایت ذکر کول باندې دا ده چې مخکې کوم روایت د محمد ابن اسحاق ذکر شونه هغه تضعیف له اشاره کوي چې په دې روایت د جابر رضی الله عنه کوم راغلي دي چې فی سفر موږ په سفر کې وو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلی وو د فل مدینه ته دا لفظ چې راغله دا نه ثابت. د جابر رضی الله عنه دا حدیث صحیح دی اسناد په شرط د مسلم دی. محدثین چې د یو روایت باره کې وایي چې دا علی شرط الشیخین نه یا علی شرط البخاری و مسلم نه نو پدې کې د دریو خبرو لحاظ او مراعات کوي. یو دا چې د دې حدیث د اسناد او مغ رجال لیکم رجال چې د بخاری او د مسلم دي رواته او ماغ دي. دویم دا روایت دغه رجال په هغه هیئت او کیفیت باندې نقل کړي څنګه چې تنه امام بخاری یا امام مسلم نقل کړي. او دریم قید په کداوی چې په دې حدیث کې شذوذ او نکارت نشته سعلت خفیه په کې نه دی موجود سالم دی د شذوذ او د نکارت نه معلل نه دی. نو اسناد د دې حدیث صحیح دی دا اسناد په شرط د مسلم دی ځکه دا ابو الزبير عن جابر روایت امام مسلم رحمت الله علیه را نقل کړي. او د ګڼو صحابه کرامو نه دا حدیث راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې ونو مؤذن لیویلی چې ته د اذان په اخر کې الصلاة فی الرحال وایا. دا حدیث امام مسلم په صحیح کې ذکر کړی امام ترمذی په جامع کې. بیا امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح وی وقد رخص اهل العلم فی القعود عن الجماعة والجمعة فی المطر والتین وبه یقول احمد و اسحاق. امام ترمذی وی بعض اهل علم په دې کې اجازت ورکړي چې کله باران شوی چې کړي او خټي نو مسلمانانو لدا اجازت شته چې د جمعې یا عام مس په خپل کورونو کې وکي مسجد او جماعت لدی نه حاضرېږي. و اذا قول امام احمد ابن حنبل له اسحاق ابن راهويا او د نور اهل علم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين ان ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير. ابن عباس ابد باران پرز باند خپل مؤذن لویلی اذا قلت اشهد ان محمد الرسول الله کله چې په اذان کې شهادتین وې نو داغي نفس فلا تقل حي على الصلاه بیا حي على الصلاه موایا قل صلوا في بيوتكم داس وای چې په کورونو کې منځ نو کوي. فكأن الناس استنكروا ذلك ويتبه وې چې خلکو دا خبره ناشنا او غریب او غنلا چې دایس ناشنا خبر او کچې اذان کې حي على السلام او آیا او صلوا في بيوتكم او آیا. قال قد فعل ذا من هو خير مني. نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او فرمایل دي خلق لا ويدا حكم اغه چا کړو دا کار اغه چا کړو چې اغه زمانه غورو دا ما چې کوم سنيع او فعل کو نو دا چې سوق زمانه غورو اغم کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم یادي. ان الجمعه عزمه يقينا جمعه واجب ده عزمه دا ضد رخصت رازي معنا دا چې دا جمعه واجب ده خود باران د عذر د وجنه د دې دا وجوب ساقط ته. واني كرهت وما دا خبر بد وغنلا ان احرجكم دا چې تاسو په تکلیف کې واچوم په بعضی روایاتو کې دا لفظ راغلی، ما دا خبره بده ګڼله، ان اوثمکم، دا چې تاسو ګننګار کم، چې حی علی الصلاه و حی علی الفلاح، در لوام چې شابه جمعات لرازی جمعی لبه حاضری گئی، نو زه دا بده ګڼم چې تاسو دی ګننګار کم او تاسو دی په تکلیف کې واچوم. فتمشون فی الطین والمطر، نو تاسو به جمعی لرازی مسجد لا په خټو چیکړو کې او په باران کې، نو ما دا بده ګڼله چې تاسو دی په دې مشقت او ګناه کې واقع کم. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دی، دا روایت دی د متفق علیه. په مخکې روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کې دا و چې دا کلمات چې صلوا فی بیوتکم یا صلوا فی رحالکم یا الا صلوا فی الرحال، دا به د اذان په اخیر کې وي، او په دې روایت کې دا دی چې دا به د حی علی الصلاه په ځای باندې وي. نو بعض اهل علمو روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما له ترجیح ورکړي چې افضل او بهتر دا ده چې د اذان په اخیر کې دی ویل شي، څنګه چې د اذان الفاظ او کلمات دي هغه دی ادا کړي شي په خپل طریقه باندې او په اخیر کې دی ویل شي. او بعض اهل علم دا حمل کړي په جواز الامرین باندې چې هغه هم جایز او دا هم جایز دي، کسو کې د اذان په اخیر کې وي یا د حی علی الصلاه په ځای باندې وي، دواړو خبرو گنجائش او اجازت شته. باب الجمعه للمملوك والمراه، باب د په بیان د دې کې چې د غلام او د زنانه د پاره د جمعې د مسه حکم دی، آیا په دې باندې دا واجب او فرض ده کنه؟ نو مصنف رحمت الله علیه به حدیث ذکر کی چې په زنانه باندې، غلام باندې، په ماشوم او مریض باندې جمعه لازم نه ده، په دای باندې جمعه نشته. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجمعة حق واجب على كل مسلم. طارق ابن شهاب رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي چې فرمایلی الجمعة حق واجب، جمعه حق ده، ثابت ده، واجب لازم او واجب ده، على كل مسلم، په هر مسلمان باندې، فی جماعة د جماعت سره، چې جمعات کې به با جماعت ادا کوي، الا اربعة مگر سلور کسان دا د دین مستثنا دي، عبد مملوک اغمرئ مملوک چې د چا غلامی، او امرأة یا زنانا، او صبی یا ماشوم، او مریض یا بیمار، دا سلور افراد او اشخاص د دین مستثنا دي، په دې باندې وجوب نشته. اسناد د دې حدیث صحیح دی، طارق ابن شهاب په دمانه د اهل علم اتفاق دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل او اختلاف پدې کې د اهل علم او محدثین چې آیا سماع د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت تکنه، لیدل خو او بل اتفاق خو احادیث ته اوریدل کنا، نو پدې کې د اهل علم اختلاف نه کچرته دا فرض کړی شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی اوریدل سماع نه ده ثابت، نو بیا دا روایت د مرسل دی او مرسل د صحابي، دا په اجماع او اتفاق د اهل علم سره حجت دی. بعضی اهل علم کپ دی کی سقول کړه نو دا غي قول شاذ دی، غي لس اعتبار نشته چې مرسل د صحابي به حجت ني، بلکې په اتفاق د اهل علم او محدثین سره مرسل د صحابي حجت دی. دې حدیث تصحیح ابن الملقن رحمت الله علیه په خپل کتاب البدر المنیر کې هم کړي، دا حدیث امام طبرانی په خپل کتاب المعجم الكبير دارنګ المعجم الاوسط کې ذکر کړي، او امام دارقطنی په سنن کې نور محدثین هم ذکر کړي. ابن المنذر رحمت الله علیه په خپل کتاب الاوسط کې وی اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان لا جمعه على النساء، واجمعوا على انهن ان حضرن الامام فصلينا معه ان ذلك مجزئ عنهن، چې د اهل علم په دې باندې اجماع ده چې په زنانو باندې د جمعې مز نشته، خو که چېرته زنانه مز د جمعې له حاضر شي او د امام سره دا مز وکړو نو دا مز صحیح دی، مز کیږي، نور لازم او فرض پې نه ده. قال ابو داود طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيء. امام ابو داود وی چې طارق ابن شهاب رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم کتلې دا غی پر رؤیت باندې مشرف شوه، خو سماع دا غی نه ثابت نه ده، سه احادیث ته نه دی اوریدلی. نو روایت د مرسل صحابی دی او مرسل صحابی حجت دی به اتفاق اهل العلم. علماء احناف د جمعې د وجوب د پارشپک شرایط ذکر کړي. یو پاغي کې عقل لې، دویم بلوغ، دریم حریت، سلورم ذکورت، او پنځم اقامت، شپږم صحت البدن. نو جمعه په عاقل باندې وي، په مجنون باندې نشته، ځکه دا عقل چې د امانات التکلیف دی، مجنون مکلف نه دی د احکام شرعیه. دارنګي بلوغ، ځکه نابالغ مکلف نه دی. حریت پکې دی ځکه د حدیث کې د عبد مملوک استثناء راغه، نو دا په آزاد سړی باندې ده، په مرئی باندې نشته. دریم سلورم پکې ذکورت ده، په مذکر بوي په مؤنث نشته، دی حدیث ته زنانه مستثنا کا او امراه. پنځم په مقیم باندې بوي، په مسافر باندې نشته، ځکه په سفرونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابهونو نه دي ثابت چې غي دي جمعه کړی وي. البته که مسافر په یو علاقه تیریږي او په غزه کې جمعه کیږي، د خلکو سره په جمعه کې شامل شو، نماز شوه دی، خو په د باندې واجب او ضروري جمعه نه ده. دارنګه صحت د بدن، چې انسان بیمار او مریض وي، نو غدي حدیث مستثنا کړ چې په د باندې جمعه له حاضرې دل ضروري او لازم نه دي، ځکه د عاجز د حضور نه یا د چې دی له حاضرېږي، نو په دې کې په د باندې حرج او مشقت نه. او الله رب العالمين فرمائي وما جعل عليكم في الدين من حرج. باب الجمعة في القرى، باب ده په بیان د دې کې چې آیا په کلو والو باندې چې کوم په وړو کلو کې پاتې کیږي یا په باندو او میرو کې غټه خاریانه ده، نو په دې باندې جمعه واجب ده کنه؟ د دې لپاره د جمعې سه حکم نه. دا قرا جمع د قرید علا غیر قیاس، قیاس خداوی چې دا د ممدود راشي، ځکه د فعلتون جمع دا ممدود راځي، د قیاس مطابق قرا ممدود پکارو، خدا خلاف القیاس قرا راغله. ابن الاثير رحمه الله عليه په النهايه کې وی القريه من المساكن والابنيه والضياع وقد تطلق على المدن. د قريه اطلاق کله په غټ خار باندې کیږي. صاحب المطالع وی چې القريه المدينه، د قريه اطلاق په خاري باندې کیږي. مخکې په دې مسله کې تفصيل ذکر شو چې د اهل علم په دې کې اختلاف دی. اختلافي مسله ده چې آیا په کلو والو باندې چې کوم واړه کلی دي، بانډي او میری دي، په دې باندې جمعه واجب ده کنه؟ نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې جمعه واجب ده په هغه چا باندې چې څوک په مصر او خاریه کې پاتې کیږي، په غټ خار کې وي، غټ کلی وي، او کوم چې د بانډو خلک دین پاغي باندې واجب نه ده، بلکې پاغي کې جمعه ادا کول وی جایز نه دي. دا غي دلیل ممخ کې ذکر کو چې حدیث د علي رضی الله عنه چې کوم مصنف د عبد الرزاق او د ابن ابي شيبه کې راغلي دي چې لا جمعه ولا تشريق ولا صلاه فطر ولا اضحى الا في مصر جامع او مدينه عظيمه، چې د جمعې مز دارنګ د اختر مز، کلوې اختر وی ک وړو کې اختر وی، دا به په مصر جامع کې کیږي یا په یو غټ خار کې. دا حدیث امام طحاویم ذکر کړو، امام بهقیم، او سند دغه حدیث صحیح دی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په الدرایه کې وی چې روا عبد الرزاق عن علي موقوفا لا تشريق ولا جمعه الا في مصر جامع واسناده صحيح. نو سند صحیح دی موقوف په علی رضی الله عنه باندې. علماء احناف وی چې په دې باب کې موقوف راشي دا په حکم د مرفوع کی وی. صحابی چې یو داسې خبر وو کی چې پاغه کې عقل له مجال او اختیار ني او دا خبر غیر مدرک بر رائے وی نو دا په حکم د حدیث مرفوع کی وی. دارنګ وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د مکی او د مدینه نګیر چا پیرا باندې وی باندو ولل کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم نه دی کړی چې تاسو په دې خپل باندو او په دې وړو زینو کې جمعه شروع کوي جمعه کوي. په دې مسله کې دوی مذهب د امام مالک رحمت الله علیه دی. هغه وی هر هغه کله چې پاغي کې مسجد وی او بازار پکی وی نو داغي په اهل باندې جمعه واجب ده. او کم چې د خیمو وال خلک دی خانه بدوش خلک ګرځي ساروی ورسره چرته چې په صحرا کې اوبوي او غیا میا واخره ختلی اغي پسې ګرځي لسرځ په یوځه تیرې کړي پنځرځ بلځه په یوځه کې اغي مستقل او مستقر نه دي نو پاغي باندې وي جمعه نشته ځکه په حکم د مسافرو کې دي. او هر چې کلو والدي او داغي وړو کې بازار موجود وي نو امام مالک رحمت الله علیه وی پای باندې جمعه واجب ده. امام شافعي او امام احمد رحمهم الله وی هر هغه کله چې باغی کې سلويخ کسان بالغ آزاد موجود وي عقلای په دې کې مقیمین وي او د دې کلی نه د سفرونه مفرونه نه کوي خانه بدوش خلک ني نو په دې باندې جمعه واجب ده. د دې حدیث الباب نه استدلال کوي کوم چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت نه چې جواثا کلی کې عبد القيس جمعه قائم کړي وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې. نو په دغه کلی کې وړو کې دی وړو کې کلی کې چې جمعه قائمې ده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر باندې بوا ځکه عادت د صحابه کرامو دا او چې غیب په خپل رایا او خپل اختیار باندې دینی امور نه کول بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم او د امر انتظار به کولو. نو په دغه کلی کې چې غي جمعه شروع کوله وې دا په امر رسول صلی الله علیه وسلم و او دغه زمانه د نزول الوحي و نو دا دلیل دی چې په وړو کلو کې جمعه کیږي پای باندې جمعه لازم او ضروری ده. اهل الظواهر او بعض اصحاب الحديث وې چې جمعه په هر چا باندې فرض او لازم ده ځکه قران کریم عام حکم کړه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله. چام چې اذان واورېدو کله په بانډه کې پاتې کیږي کله په کلی کې وي کله په خاریه کې وي نو په د باندې د جمعې مز لازم او ضروری ده. د دینه پرستو کېدو باندې او دا جمعه پرې خودو باندې دی وي ګننګاری کی آثم او ګننګار ده. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه ذا لفظه خبر ده مبتدا محذوف ده پارا لفظ الحديث لفظ محمد بن عبد الله ذا لفظ ده حديث چه ده داد محمد بن عبد الله المخرمي ده. قال حدثنا وكيع عن ابراهيم بن طهمان عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان اول جمعة جمعت في الاسلام يقينا اول جمعة چه ده جمعة کرشه و پا اسلام کی بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم پس داغ جمعنا چیغ جمع کرده شوی و پا جمعة دا رسول الله صلى الله عليه وسلم کی بالمدينة پا مدينة کی لجمعة دا خامخ اغ جمعة و جمعت بجواثاء چی دا جمع کرده شوی و پا جواثاء کی قرية من قرى البحرين چی دا یو کلو دا کلو دا بحرين نا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوی نه پس چې دوی مجمه کیدان وېدا په جواثا کې دي کې شوی و چې دا د بحرین په کلو کې یو کل راتلو. د بحرین نه مراد دا معروف او مشهور ملک نه دی کم چې اوس د بحرین په نوم باندې یادېږي بلکې د عربو د سعودي عرب چې کم دا مشرقي علاقې دي له په هغه زمانه کې بحرین ویل کې دي شو موجوده وخت کې دی له احصا وی چې دا د سعودي عرب یو محافظه او ضلع ده نو پاغه احسا کلی کی جواثا کلو وړو کې پاغي کې دا جمعه قائمه شو د مسجد اوس موجود د پکی مسجد جواثا کوم کې چې صحابه کرامو دغه جمعه کړی و. قال عثمان قرية من قرى عبد القيس په دې سره مصنف رحمت الله علیه اشاره کوي چې د عثمان او د محمد په الفاظو کې فرق دی. عثمان ابن ابي شيبه دا ویلي دي چې په جواثا کې چې دا قرية من قرى عبد القيس دا د عبد القيس قبیله کله او محمد ابن عبد الله المخرمي دا سي وي چې په جواثا قرية من قرى البحرين چې دا د بحرین یو کلیو نو یوې نسبت عبد القيس لکړې او بلې قرى البحرين لکړې. رجال د دې اسناد ثقات دي اسناد سید دا حدیث امام بخاري رحمت الله عليه په خپل صحیح کې ذکر کړي. د دین شوافع او حنابل او استدلال کړي چې ان الجمعه تقام في القريه په کلو کې هم جمعه قائميږي په کلو والباندې جمعه ضروری ده ځکه د عبد القيس قبيله چې جمعه کوله په خپل کلی کې نو دا دی په خپل رایا او په خپل سوچ باندې نه کړي بلکې دا به امر النبي صلى الله عليه وسلم وا ځکه د صحابه کرامو معروف عادت دا و چې امور شرعيو کې باغی خپل رایا او خپل مستقل مزاجی نه چلو لتر کمی چې بد رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم نو. علماء احناف ورله جواب دا ورکي چې دی وې کې دی لکله ویلی دی نو د قریه اطلاق کله په لوی خار باندې کیږي مکه مکرمه لم په قران کې قریه ویل شوی وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه دارنگی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا القريتين مراد مکا او طائف دی غغت خارونه و قرآن ولا قريه ویلی دارنگی مصر لی قريه ویلی واسأل القرية التي كنا فيها سور يوسف كرازي وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم سور محمد كراغلي مكيل قريه ویلی بارحال دا مستدل د شوافع او د حنابلو دی پاغي باندې د علماء احناف دغه ملاحظه ده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن ادريس عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابي امامة بن سهل عن ابيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد ابيه بعدما ذهب بصره دا عبد الرحمن بن كعب بن مالك د خپل پلار قائدو یعنی د لاس نه به اغنی ول او بعد ما ذهب بصره پس داغ نه چې داغ نظر تلو هغه پستر ګ باندې نابینا شوه او لیدل نشول کوله نو دی زوی به د لاس نه نیول او کعب ابن مالک رضی الله عنه د خپل پلار نه روایت نقل کړي د کعب ابن مالک رضی الله عنه نه انه کان اذا سمع النداء يوم الجمعه چې زما پلار کعب ابن مالک رضی الله عنه بعد جمعه پرز باندې اذان او بانګ واوریدو ترحم لأسعد بن زرارة ندر رحمت دعاگان بيقول أسعد بن زرارة رضي الله عنه لام فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة وما دي تبوسو كشكلة جمي بانغ واوري ندغ صحابي لتدعاگان كيد رحمت قال نوي دي بلار مرا لوي لأنه أول من جمع بنا و اذا زکه ورله دعا کوم دا اول غسړی او چې جمع کړي و مونږ له جمعې موزه را کړي او فی هضم النبیت من حره بنی بیاضه فی نقیع یقال له نقیع الخضمات دا هضم النبیت او حره بنو بیاضه دا رنګ نقیع الخضمات دا ټول د زین نمونه دي چې په دې فلان کی زې کې مونږ له دې صحابي اول د جمعې موس کړي او اول من جمع بنا دا اول غسوکو جد جمعی جمع را کردی و مونگل فی حزم النبیت پا حزم النبیت زیکی دا حزم پا فتحی دا ها سرا او سکون دا زا سرا دا مدینه منوره کی یو زیده دا بقیع نا چه سره مشرقی جانب باندیزی نو دا بقیع او دا غزه پا منس کی یو روڈ فاصله دا روڈ نا چه انسان واوری دا غزه کی اس عباده کی دا غلب حزم النبیت وی او نبیت چې ده په فتحې د نون سره کسرې د باب با سره حي من اليمن دا د یمن یو قبیله و د آل تن راغلی و په دې ځای کې آباد شوی و. نو هضم النبیت به د دې قبیلې لوي کم ځای کې چې بدی اوسېدل د مسجد نبوي نه په جانب د مشرق باندې. من حره بني بياضه حره غزم کې لویل شي چې پاغي باندې نری نری کانی پراتی کانی جی نظم کوي او دا سکانی تبوی که پا اور بانی سوزیده لینی. بنو بیاضا دا دا انصارو یو قبیله و فی نقیع پا نقیع که دا نقیع اصل مانا دا دا چه بطن من الارض یستنقع فیه الماء مدتا فاذا نضب الماء انبت الکلأ دا هغه کونج لوی چې پاغي کې د زمکه سیسی کونج غونتیوي او په پکې ولاړی ډیر وخت پورې او په پکې وي دا او چې کله د زمکه راکاږي غیب شي پکې نو په دغه ځای باندې چې کم غیا میا واخره وخیږي د لپ عربی کې نقیع وای. نو د نقیع الخزمات مقصد دا دی چې دغه د زینوم دی خو د لغت په اعتبار سره د نقیع معنا دا ده. نو ای اول د مونږ له جمعې مسکړو په هضم النبیت ځای کې چې دا هضم النبیت ځای واقع کېدو د بنو بیازه قبیلې په محله کې فی نقیع په اغز مکه باندې چې پاغي کې به وبو ولاړې وي وبو غیب شو او فصل به پیروخته. قلت کم انتم عبد الرحمن ابن کعب خپل پلار لوی کعب ابن مالک رضی الله عنه له چې تاسو په دغه رز باندې سمره وي سمره افراد وي. قال 40 نو کعب رضی اللہ عنہ ورلوی چی مونگ سلویخ کسانو. اسناد دی حدیث د محمد ابن اسحاق د وجن حسن دی اگر چی اغا پا دیزه کی پسیغی دا عن سر دا روایت نقل کرده د محمد ابن ابی امامنا خو پا روایت د ابن حبان کی تصریح بالتحدیث کرده نو دا تدلیس اغا شبه منتفی ده. دا حدیث ابن ماجام په سنن کې ذکر کړی دارنګه ابن حبان په خپل صحیح کې. نو ظاهرا خود حدیث تعلق د ترجمه الباب سره نه سرګندېږي خو په بعضی نسخو د ابو داود کې دا ترجمه الباب داسې راغلی باب الجمعه فی القرى والمدن باب د په بیان د دې کې چې د جمعې مز په کلو او خارونو کې کول. نو چې المدن ورسره شي نو بیا مناسبت د دې حدیث د ترجمه الباب سره شته چې د اولنی حدیث تعلق داو چې جواثا خو یو کلی او پاغي کې جمعه شوی وا او مدینه منوره قریه نه وا بلکې دا یو مدینه او خارو. نو په دې کې صحابه کرامو مسکړو چې په دغه وخت کې د دې تعداد سلویخ نفرو. هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.